แนะนำบทอัลอินซานบทอัลอินซานหรือบทอัดดารีเป็นบทมาดานียะมี31องค์การที่กล่าวถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกอาคิเราะห์โดยเฉพาะความสุขสําราญของบรรดาผู้ยำเกรงมีธรรมะซึ่งพำนักอยู่อย่างถาวรในสวนสวรรค์อันบรมสุขบทนี้ได้เริ่มชี้แจงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการสร้างมนุษย์ไว้หลายขั้นตอนและเตรียมให้เขารับหน้าที่ที่จะถูกมอบหมายในเรื่องของการเคารพภักดีโดยอัลลอฮ์จะทรงให้เขามีประสาทความรู้สึกต่างๆเช่นการได้ยินได้เห็นเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงความสุขสำราญที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เขาในปรโลกสำหรับชาวสวรรค์ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความสุขอย่างละเอียดพอสมควรโดยกล่าวถึงพวกเขาในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาการให้อาหารแก่คนยากจนโดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์การกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์การกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาในวันที่มีแต่ใบหน้าบูดบึ้งหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลเหล่านั้นแล้วบทได้สรุปดีถึงสิ่งที่พวกเขาจะรับจากอัลลอฮ์เช่นการตอบแทนและการได้รับเกียรติในสถานที่พำนักและสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่พวกเขาเช่นเมตตากรุณาและความโปรดปรานในวันแห่งการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวต่อไปถึงความสุขสำราญของชาวสวรรค์ในเรื่องของการกินการดื่มเครื่องแต่งกายและคนรับใช้ที่วนเวียนรับใช้พวกเขาในยามเช้าและยามเย็นบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงว่าอัลกุรอานนี้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่ใคร่ครวญหรือผู้ที่มีความคิดเห็นที่ฉลาดสุขุมซึ่งต้องการแสงสว่างจากอัลกุรอาน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮัลอะตาอะลัลอินซานฮีนุมมินัดดะฮรลัมยะกุนชัยอัมมะซกูรอ แน่นอนการเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลย อินนาคอละกุนัลอินซานมินนุตฟะตินอัมชาจินนับตะลีฮิฟะจอัลนาฮุสะมีอันบะซีรอ แท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้เห็น อินนาฮะดัยนาฮุสซะบีลอิมมาชาคิรอนวะอิมมากะฟูรอ แท้จริงเราได้ชี้แจงทางนำให้แก่เขาแล้วบางทีเขาก็เป็นผู้กตัญญูบางทีเขาก็เป็นผู้เนรคุณ อินนาอะอ์ตะดนาลิลกาฟิรีนซะลาซิลวะอัฆลาลันวะซะอีรอ แท้จริงเราได้เตรียมโซ่ตรวนและกุญแจมือและไฟที่ลุกโชติช่วงสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว อินนัลอะบรอรยัชรบูนมินกะซินกานมิซาจุฮากาฟูรอ แท้จริงบรรดาคนดีนั้นจะได้ดื่มจากแก้วน้ำซึ่งผสมด้วยการบูนหอม ไอนัยยัชรบูบิฮาอิบาดุลลอฮิยุฟัจญิรูนฮาตัฟจีรอ เป็นตาน้ำพุที่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์จะได้ดื่มพวกเขาทำให้มันพวยพุ่งออกมาอย่างล้นเหลือ ยูฟูนบินนัซรวะยะคาฟูนยะมันกานชัรรุฮูมุสตะฏีรอน พวกเขาปฏิบัติตามคำสาบานและกลัวต่อวันหนึ่งที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่วว ะยุฏอิมูนัตตะอามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนวะยะตีมันวะอะซีร อและพวกเขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยศึก อินนะมานุฏอิมุกุมลิวะจฮิลลาฮิลานูรีดมินกุมจะซาอ์อ์วะลาชุกูรอ พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกเจ้าโดยหวังความโปรดปรานของอัลลอฮ์เราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกเจ้าแต่ประการใด อินนานะคอฟุมิรร็อบบินายะมันอะบูซันกันตารีรอ แท้จริงเรากลัวต่อพระผู้อภิบาลของเราซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิ้วคิ้วขมวดและแสนสาหัส ฟะวะกาฮุมุลลอฮุชัรรดาลิกัลยอมวะลักกาฮุมนัซเราะตันวะซุรูรอ ดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะทรงให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความปิติและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์และไหมแพรเนื่องจากพวกเขาอดทน มุตตะกีนฟีฮาอะลัลอารออิกลายะรูนฟีฮาชัมซาวะลาซัมฮารีร พวกเขาจะนอนเอกเขนกอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความหนาวเหน็บ วะดานิยะตันอะลัยฮิมฎิลาลฮาวะซุลลิลัตกุตูฟฮาตัดลีลา และร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้ชิดและผลไม้ในสวนสวรรค์จะถูกโน้มต่ำลงมาใกล้พวกเขา วะยุตอฟุอะลัยฮิมบิอานิยะตินมินฟิฎฎะติวะอะกวาบินกานัตกวารีร และมีภาชนะที่ทำด้วยเงินและแก้วน้ำที่ทำด้วยแก้วใสถูกวนเวียนอยู่รอบๆพวกเขาแก้วที่ทำด้วยเงินโดยพวกเขาจะเติมมันตามสัดส่วนที่พวกเขาต้องการและในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากแก้วที่ผสมด้วยขิงในสวนสวรรค์นั้นมีตาน้ำพุที่มีชื่อว่าซัลซะบิลและมีเด็กวัยรุ่นวนเวียนรอบๆคอยรับใช้พวกเขาเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงรายหรือเมื่อเจ้ามองไปยังที่นั่นเจ้าจะพบแต่ความสุขและอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาล อาลียฮุมฟิยาบุซุนดุสินคุดรุวะอิสตับรักวะฮุลลูأساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا บนพวกเขามีผ้าสีเขียวทำด้วยไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบและถูกประดับด้วยกำไลเงินและพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่ง อินนะฮาซากานะละกุมจะซา แท้จริงนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบั่นของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดี อินนานะห์นุนัซซัลนาอะลัยกัลกุรอานะตันซีลา แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานมาให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอน ฟัสบิรลิฮุกมิร็อบบิกะวะลาตุฏิอ์มินฮุมอาซิมันเอากะฟูรอ ดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อการตัดสินของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่วและผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขา วัซกุริสมะร็อบบิกะบุคเราะตันวะอะซีลา และจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าในยามเช้าและยามเย็น วะมินัลลัยลิฟัสญุดละฮูวะซับบิฮุไลลันตะวีลา และจากส่วนหนึ่งของกลางคืนเจ้าจงสุญูดต่อพระองค์และจงแซ่ซ้องสดุดีต่อพระองค์ในยามกลางคืนอันยาวนาน อินนะฮาอูลาอิยุฮิบบูนัลอาจิลาตะวะยะดรูนวะราอะฮุมยอมมันฟะกีลา แท้จริงชนเหล่านี้พวกปฏิเสธศรัทธารักชีวิตชั่วคราวและปล่อยทิ้งวันอันหนักหน่วงไว้เบื้องหลังของพวกเขาน ะห์นุคอละกนาฮุมวะชะดัดนาอัสรฮุมوَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا เราได้บังเกิดพวกเขาและเราได้ทำให้เรือนร่างของพวกเขามั่นคงแข็งแรงและหากเราประสงค์เราจะเปลี่ยนแปลงเอาพวกอื่นเยี่ยงพวกเขามาแทน อินนะฮาซิฮิตัซกิเราะห์ฟะมันชาอัตตะคอดอิลาร็อบบิฮิซะบีลา แท้จริงนี่คือข้อเตือนสติ ดังนั้นผู้ใดต้องการให้เขายึดแนวทางสู่พระผู้อภิบาลของเขา وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا แต่พวกเจ้าจะไม่สมปรารถนาเว้นแต่ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์ แท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا พระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์แต่บรรดาผู้อธรรมนั้นพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา